در اسلام، تاریخ اسلامی که آدم مطالعه می کند، در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 قبیله از اسلام مرتد شدند و به عقب رفتند. یکی بنو مدلج، رئیس از او اسود عنسی در یمن اعلان کرد که من پیغمبر هستم و در اصل شک کاهنی بود و توسط فیروز دیلومی به قتل رسید. نفر دوم، قبیله بنو حنیفه به رهبری مسیلمه کذاب، کسی است که اعلان پیغمبری خود را کرد، نبوت خود را کرد در یمامه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با او جنگید و توسط وحشی به قتل رسید. و وحشی قاتل حضرت حمزه بود که گفت در جاهلیت بهترین انسان را به قتل رسانیدیم و در اسلام هم بدترین انسان را به قتل رسانیدیم. و از نفر سوم، گروه سوم، بنو اسد، به زعمه طلحه ابن خویلد، ای هم مرتد شد و پسانتر با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با او جنگید. باز به طرف شام فرار کرد و در شام پس باز به اسلام رجوع کرد و اسلامش نیکو شد. هرچی در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود، در اوجا قبیله غطفان و زعامه قره بن سلمه ای هم مرتد شدند. فزاره قوم عیینه ابن حسن، بنو سلیم قوم فجات عبدالیال و چارمش بنو یربو قوم مالک ابن نویره و پنجمش بعضی از قبایل بنی تمیم به رهبری سجاح بنت منذر کاهنه که باز پسان کتی مسیلمه کذاب آروسی کرد و ششمش کنده قوم اشعث ابن قیل، هفتمش بنو بکر ابن وائل. و اینها در زمان حضرت ابوبکر صدیق مرتد شدند. بعد از توسط شمشیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک تعدادشان به جهنم رهسپار شدند، یک تعدادشان پس اسلام را قبول کردند و از ارتداد بازگشتند. ولی در زمان حضرت عمر رضی الله عنه کسی مرتد نشد با جز یک نفر که جبله ابن الایهم غسانی، یکی از بزرگا و پادشاه غسان قبط بود، آمد در گرد کعبه مکرمه طواف میکرد، چادر از او زیر پای یکی از مسلمان ها شد. وقتی که چادر زد، چپا تکش کرد در روی از این مسلمان زد. بعد از او بازو گرفتش که چرا زدی؟ گفت چادر مرا زیر پای گرفت. گفت در این بیروبار طواف کارا میشود. بعد حضرت عمر را بیانه را در جریان قرار داشت. بعد حضرت عمر برش گفت که یا عفو از پیش بگی و یا ایست که روی تفس داشته که یک چکات در روی حواله بکنه. امو بود که باز یک روز وقت خواست و شب باز فرار کرد و اسلام را ترک کرد، به طرف نصرانیت رفت و در اخیر عمرشان چیک میزد که یک چکات مرا بدبخت ساخت و از اسلام مرا دور کرد. الله گفت که هر کسی که از شما مرتد شود، الله ایمان داشته باشین، خدا عوض دیگه قوم را میارد، دیگر قوم را میاره با این دین را چی میکنه؟ نافذ میکنه. بنان این مسئله مرتد توضیح جالبش را انشاءالله در سوره محمد به تفصیلی میخوانیم. انما ولیکم الله، همانا جز نیست که مددگار شما الله هست و رسوله پیغمبرش، والذین آمنوا و آنان که ایمان آوردن دوست شما. انما ولیکم الله، دوست شما، حامی شما خدا و پیغمبرش است. والذین آمنوا و آنان که ایمان آوردن، کی است کسی که ایمان آوردن؟ الذین یقیمون الصلاة، کسانی که برپا می دارن نماز را. به نماز دوستت نگی ولی که میگه لا اله الا محمد رسول الله، او سپرتش است. الذین یقیمون الصلاة، آنانی که نماز را می خوانند و یؤتون الزکات و می دهند زکات را و هم راکعون، در حالی که عاجزی کنندگانند و هم راکعون، در حالی که عاجزی کنندگانند. و من یتولی الله و رسوله، و کسی که دوست دارد الله و فرستاده او را، کسی که دوست دارد الله و فرستاده او را و الذین آمنوا و آنانی که ایمان به الله و پیغمبرش آوردند. این مردم چی هستند؟ فهم حزب الله و من یتولى الله و رسوله فهم حزب الله. آنانی که الله و پیغمبر را به دوستی گرفتند این حزب الله هست. و الذین آمنوا و آنانی که مسلمانان را به دوستی گرفتند نتیجه ایسی چی می شود؟ فإن حزب الله هم الغالبون. پس هر آن گروه خدا حزب خدا ایشان بر همه غالب هستند. فإن حزب الله هم الغالبون. هر آن حزب الله به همه غالب و بر همه مسلط است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. ای مؤمنان لا تتخذوا نگیرید الذين اتخذوا آنان که گرفتن دینکم ارزش های شما را دین شما را هزوا و مسخره و لعبا بساطری دینتان را با تمسخر و بساطری گرفتن اونا را نگیرین. من الذين اوتوا الكتاب از آنان که برش داده شده کتاب من قبلكم پیش از شما و الكفار و مشرکین را اولیاء دوستان و اتقوا الله از الله بترسید ان کنتم مؤمنین اگر مسلمان هستین از الله بترسید اگر مسلمان هستین. عجیب است در توب کلمه طیبه را نوشته میکرد پایین مندازه بازم برش دوست میگی قرآن کریم را تشناب مندازه بازم دوست برش میگی شخصیت پیامبر کارتونش برد میکشه چاپش برد میکنه این رهبرای فاسد و بوش از او دفاع میکنه بازم برش دوست میگی. الله میگه نگی این تأویل نمیشود. ببینید از برای خدا تحریف نکنید و تأویل نمیشود. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم نكرد آنان رك جرفتن دين الشمارة هزوا بمسخرة ولعبا بساطري ساطري توب ساطري نيس قرآن نجا ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب آنان كذا ريشان بكتاب من قبلكم فيش والكفار مشركين را أولياء دوستان واتقوا الله از خدا خبت أرسل آخر نموريد إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وشن آواز بكونن بسوي نماز اتخذوها هزوا نماز را مسخره میگیرد و لعبا و مساطری میگیرد. ارگو شما الله اکبر الله اکبر بگید میگه یعنی آواز شما گم خواهد شود. کته الله اکبر تو دشمنی دارد کته مساجد تو دشمنی دارد. این مردم را دوست میگیرن. شما باید به اروز گشته در بی بی سی یک بحث را شروع کرده بود میگه خطر بزرگ بر ما از پاکستان به خاطر ازی است که اردویش اسلامی است. به خاطر چی؟ به خاطر که در مراکزش مساجد است. در مراکزش مساجد است که یک مسجد نمونه دشمنی. اتاتورک آمده بود اولین دشمنیش که مسجد شروع شد در روزایش بند بکنیم کمانستا اولین دشمنیش که مساجد شروع شد و کسایی که به مساجد می رفتن. بنان این موضوع عادی نیست. و اذا نادیتم الى الصلاة ارگا شما آواز بدهید بسوی نماز اتخذوها می گرن امو آواز را همین نماز را هزوان و لعبان و مسخره و بساطری ذالک بی انهم قوم لا یعقلون. به خاطر این کارمه که مردمی هستن بسیار بیعقل قومی هستن که عقل ندارن. به این گفت تو خود دین ضعیف نمی شود. به این گفت تو خود دین از بین نمی رود. ایتو کسای ما داریم که نماز نمی خونه به خاطر از این که از چوکی دور نشود. ایتو مردم بسیار زیاد داریم خود دیروز مسلمان امروز مرتد نماز چرا نمی خونی؟ باز نگوی یک صحبون نماز خان است. قل بگو یا اهل الكتاب ای اهل کتاب هل تنقیمون منا چی زد دارید با ما هل تنقیمون منا چی عیب دارید با ما چی عیب میگیرید با ما یا اهل الكتاب ای اهل کتاب هل تنقیمون منا چی زد میکنید با ما چی عیب میگیرید بر ما الا ان آمنا بالله مگر اینکه ایمان آوردیم به الله دیگه قرآن گفتی نداریم کتی ما چیزت شروع کردیم کتی ما چی مشکل انداختیم جدی که ما ایمان به الله داریم و ما انزل الینا و آنچه که الله بسوی ما نازل کرده و ما انزل من قبل و آنچه که الله نازل که پیش از ما و ما نگهبان از او ارزش هستیم و مهیمنن علیه او جا بره. بگو به اهل کتاب چرا از ما انتقام میکشید؟ چرا با ما ضد میکنید؟ چرا با تنقیمون؟ ببین از ماده نقمت در اصل به معنای انکار کردن چیزی است، به زبان و یا به وسیله یا به عمل، به معنای مجازات هم میآید. ای اهل کتاب، هل تنقیمون منا؟ آیا از ما انتقام میگیرید؟ تو خود نتانستی شریعت خدا را بیاری، آلی میخوای از ما هم بگیری؟ جز این نیست که به خاطر اینکه ما ایمان داریم به الله و ما انزل الینا و آنچه که الله نازل کرده به سوی ما و ما انزل من قبل و ایمان داریم به آنچه که پیش از ما نازل شده و محافظ تورات انجیل ما هستیم، نه شما. و ان اکثرکم فاسقون، و همان بیشتر شما نافرمانان خدا هستند. و ان اکثرکم فاسقون، بیشتر شما بدکار است. دشمنی شما به خاطر است که ما میگیم برای شما که ایمان به خدا بیارین و شریعت خدا را نافذ بکنین. دشمنی شما به خاطر با ماست که و ان اکثرکم فاسقون، بیشتر شما بدکار هستین، از این خاطر با ما دشمنی دارین. قل بگو ای پیغمبر، هل انبئکم، آیا خبر دهم شما را به شر و بدتر من ذالک از این؟ مثوبتا عند الله، جزا است نزد خداوند متعال. بگو که اکثر شما چی هستین؟ بدکار هستین. بدکاری خود یک صفت شد برد، این را خود بگذار. بلکه قل بگو هل انبئکم، آیا خبر دهم شما را به شر و بدتر من ذالک از این؟ مثوبتا عند الله، جزا نزد خداوند است. مثوبه در اصل به معنای رجوع و بازگشت است به حالت اول، که به هر گونه سرنوشت و پاداش و کیفر و جزا گفته می شود. مثوبتا عند الله، اما کیفر است که پیش خدا شما دارین، جزایی که پیش الله دارین. من لعنه الله، کسی که لعنت کرد او را خداوند متعال. ولی در مسلمانان تسلی می دهد و از یک طرف موضوع را جمع می کند. بنابراین از اینها امید خوبی نداشته باشیم. چرا؟ من لعنه الله، کسی که لعنت کرد او را خدا، و غضب علیه و نازل کرد غضب بر او، و جعل منهم القردة والخنازیر، و گردانید بعضشان را، القردة بوزینگان، والخنازیر خوگان، و عبد الطاغوت، و آنانی که بندگی شیطان کردند. چونین تقسیمات در بینشان شروع شد. تعداد را الله نفرین کرده و تعداد الله غضب خود را نازل کرده، ذلیل و رسوا در دنیا می گردن. تعداد را الله مسخ کردن و مسخشان کرده و تعداد را الله بندگان و نوکران هر طاغوت گردانیده. اولئک آن مردم شر مکانن، بدترن به حیث جای، و اضل عن سواء السبیل، و گمراتن از راه راست، گمراترن از راه راست که برای تو راه راست را نشان بدهد. عبد الطاغوت الله تو بشاره به گزاله پرستی اونها میکند، یا ای که به هر قلدر و جبار و متکبر چی کردن؟ گردن گذاشتن. و اذا جاؤوکم، و آنگاه که بیاین نزد شما، قالو گویند آمنا، ایمان آوردیم، و قد دخلوا بالکفر، و حالان است که در آمدن با کفر، و هم قد خرجوا به، و هر آن بیرون رفتن با کفر. اصلا اینا بوی ایمان را هم نگرفتن. وقتی که میگن که ما ایمان آوردیم، اتو نیست. و قد دخلوا بالکفر، حالان است که آنها با کفر داخل ایمان شدن و با امو کفرشان از اسلام بیرون رفتن. والله اعلم، و الله خوب می داند، بما کان یکتمون، و آنچه که آنها می پوشن، و آنچه که آنها می پوشن، الله خوب با آنها اعلم است. و ترا کثیرا منهم، بسیاری از اینها را می بینی، و ترا کثیرا منهم، بسیاری از آنانی که یسارعون فی الاسم، می شتابند به طرف گناه و العدوان و تجاوز و ظلم و اکلهم الصح و خوردنشان مال حرام را. ترا کثیرا منهم، زیادی از اینها را تو میبینی که داد از عدالت میزنن. چی میکنن؟ یسارعون فی الاسم، میشتابن به طرف گناه. خدا خوب میگه همیشه گناه از اینها سر میزند، بدی از اینها سر میزند. و العدوان و تجاوز و اکلهم الصح و خوردنشان مال حرام را، اما بدبختی ها در اینها لبئس ما کانوا یعملون، چقدر بد از آنچه که می کردن. فساد شتابشان به طرف گناه و تجاوز و گرفتن مال حرام، این چیزیست که در سردمدارای از این مردم بدین وجود دارد. با وصف از این هم چرا این رقم زمینه را مساعد میکنن کسایی که رهبرای دینی ایشان است و انتقاد نمیکنن؟ از این خاطر قرآن کریم میگه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا من نمیکنه ایشان را الربانیون، همون خدا پرستانی که در کلیسه ها ششتن، چرا اینا آواز خود را بلند نمیکشن؟ والاحبار و اون مردمای علمایی که داد از علم میزنن، عن قولهم الاثم، از گفتنشان سخن گناه، و اکلهم الصح، و از خوردنشان مال حرام را، لبئس ما کانوا یصنعون، چقدر بد از آنچه که میکنن، چقدر بد از آنچه که میکنن. در اینجا غیر مستقیم ببینید که قرآن کریم دو بار این کلمه صحت و همچنین عدوان و رفتنشان به طرف گناه ذکر میکند. همیشه در باب گناه و تجاوز اینا کوشش میکنن و مال حرام را میخورن. صحت در اصل به معنای جدا کردن پوست و هم به معنای شدت گرسنگی، سپس به هر مال نامشروع مخصوصا رشوت گفته می شود. بنابراین صحت مال است که پوست جامعه را می کنه به واسطه از او، رشوت مال است که پوست جامعه را به او کنده می شود، سود مال است که پوست جامعه را و ارزش جامعه را به او می کنند. لبئس ما کانوا یعملون یصنعون، چقدر بد آنچه که اینها می کنند. از جمله یکی بدی هایش که اینا به طرف گناه و تجاوز و گرفتن مال حرام می دوند، یکی از اینها را قرآن کریم غیر مستقیم بر ما بیان می کنه و می فرماید و قالت یهود ید الله مغلوله، و گفتن یهود دست خدا به زنجیر بسته شده، ید الله مغلوله، دست الله مغلولتون به زنجیر بسته است، غلت ایدیهم، بسته با دست های ایشان، و لعنو بی ما قالو، و دور شدن از رحمت الهی بی ما قالو به خاطر این سخن، بل یداه مبسوطتان، بلکه دست الله، دست های الله گشاده است، ينفق کیف یشاء، خرج میکنن طوری که الله میخواهد. ببینید که امام طبرانی از ابن اسحاق و واحد از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که مرد از یهود گفت که ببین ای پیغمبر، پروردگار تو بخیل است و خرش نمی کند، پروردگار تو بخیل است خرش نمی کند، چرا دستهایش بزنجیر است؟ الله میگه که غلت ایدیهم، بسته با دستهای از اینها، دست های از اینها بسته باد، و لعنو، دور شدن از رحمت خداوند متعال بی ما قالو، به این سخن رکیکشان، بل یداه مبسوطتان، بلکه دست های الله گشاده است، ينفق کیف یشاء، خرج میده طوری که بخواد. تو چطوری تو جرأت میکنی به الله چون این سخن را میگویی؟ این نکته چند چیزی دارد. اولی که دست های خداوند متعال که در قرآن کریم میه، ما ایمان به ای داریم که وقتی که الله میگه دست و ای اقرار میکنه، ای را به قدرت ترجمه نمیکنه، ای را به علم ترجمه نمیکنه، بلکه باور ما به ایست که لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم، به الله دست است کما یلیق به شأنه، طوری که به او سازنده است، نفیش نمیکنه، تعطیل هم نمیکنیم، تشبیه هم نمیکنیم، مثل دست ما واره، یک تعبیر. دوم ای که تحریف هم نمی کنه، دست را به علم و به قدرت ترجمه نمی کنه، این کارم نمی کنه. مذهب ما علمی است که به الله آن چی صفتی که آن نامی که الله خود گذاشته ما را تایید می کنه، ولی از تشبیه و تمثیل چی می کنه؟ ابا می ورزه، نمی گیم که دست خدا مانند دست ماست، و نه هم تعطیل می کنه که منیت ندارد، و نه هم تحریف میکنه، میگه که دست خدا یعنی قدرت خدا، این رقم ترجمه نمیکنه. بلان اینا گفتن دست خدا شیست به زنجیر است، الله میگولت ایدیم، دستای خودشان به زنجیر باد، و به این سخنشان که به حریم الله تجاوز میکنن از رحمت خدا دور شدن، بلکه دستای الله شیست که گشاده است. ينفق و کیف یشاء خرج میکنه الله طوری که میخواهد. ولی یزیدن کثیرا منهم، و هر آن میافزاید درباره کسی از ایشان، ما انزل الیک، از آن کلامی که نازل شده به سوی تو من ربک، از طرف پروردگارت، طغیانا و کفرا، نافرمانی و کفر را. هر قدر قرآن بیاید نازل شود و شریعت خدا گسترده شود، یهود در مقابل چی میشه؟ ولی یزیدن کثیرا منهم، در کفرشان افزودگی میآید. در رابطه با دینت نمیشه که دین زیاد بیه اینا اصلاح شوند، چون این نیست. و القینا بینهم العداوة والبغضاء، و انداختم در میان ایشان العداوة دشمنی و البغضاء و کینه و کدورت را، الی یوم القیامة تا به روز قیامت. بدبخترین مردم که دشمنی زیاد دارن در میان از اینها است. کلما اوقدوا نارا للحرب، هر دا می افزودن آتش را برای جنگ در میان مسلمان ها، اطفاها الله، فرو می نشاند آن را خداوند متعال. هر قدر اطلاح بکند بر ضد اسلام، اطفاها الله، الله او را چی می کند؟ گلش می کند. این ممکن نیست که با نتایجشان برسد. و یسعون فی الارض فسادا، و می شتابند در زمین برای فساد و تباهی، والله لا يحب المفسدين، الله فساد کنندگان را دوست ندارد. هر قدر اسلام نافذ شد، ولی یزیدن کثیرا منهم، و انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، دین به طرف گسترش و حاکمیت برود، در برای از اینها کفری از اینها بیشتر شده می رود. یک دوم، اتو فکر نکنند که اینها یک پارچه هستند. و القینا بینهم العداوة والبغضاء، در میان خودشان الله دشمنی و کینه و کدورت را انداخته. و اتو هم نیست که یک وقت یک وقت نیست، بلکه تا به روز قیامت ای دوام پیدا خواهند کرد. بنابراین یکان بار الله جل جلاله از میان خودشان زمینه ای را مساعد می که مسلمان ها تقویت شوند. هرگاه آتش را بر ضد مسلمان ها بیفروزند، اطفاها الله، الله او را گل می کند، الله او را گل می کند. و در حدیث پیامبر خدا علیه السلام هم می آید، پیغمبر خدا علیه السلام از الله تقاضا کرد که پروردگارا بر ملت ما، بر امت ما، دشمن را چنین تسلط نده که اینها از بیخ کنده شوند و قلع شوند. و الله این دعای پیغمبر را قبول کرده. دشمن هیچگاه به مسلمان ها تسلط تام را پیدا نمی کند. الله این وعده را به پیغمبر خدا داده. اطفاها الله، الله او آتش را گل می کند. و یسعون فی الارض فسادا، صفت از ایناست که در زمین همیشه به طرف تباهی کوشش میکنند و الله فساد کنندگان را دوست ندارد. ولو ان اهل الكتاب، و اگر اهل کتاب آمنوا، ایمان می آوردند، و تقوا، و پرهیز میکردند از ازی شرک و ازی بدبختی، از تحریف در دین، لکفرنا عنهم سیئاتهم، البته دور میکردیم از ایشان سیئاتهم، گناهانشان را، ولادخلناهم، و خامخا داخلشان میکردیم جنات النعیم، در باغهای پر نعمت. الله یک اگنمان برش میدهد، الله با قواره از اینها دشمنی ندارد. ولو ان اهل الكتاب، اگر اهل کتاب آمن، ایمان می آوردن، و تقوا، از مخالفت با شریعت اسلام دست بر می داشتن، لکفرنا عنهم، البته دور می کردم از ایشان سیئاتهم، گناهانشان را، دو اجر الله برش می داد. ولا ادخلناهم، و خامها داخلشان می کردیم جنات النعیم، در باغهای نعمت. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر اینها قائم می داشت تورات و انجیل را، و ما انزل الیهم، به آنچه که برایشان نازل شده من ربهم، از پروردگارشان، لأکلوا من فوقهم، البته می خورن از بالای سر خویش، و من تحت ارجلهم، و از زیر زمین، از زمین هم می خورن، و از آسمان هم نعمتهای فراوان بر اینها نازل می شد، منهم امت مقتصده، از ایشان مردان برای راستن میانه را وجود دارن، و کثیر منهم ساء ما یعملون، و بیشترشان بعد از آنچه که می کنن. خداوند متعال برش ای را می دهد که اگر اینا ایمان می آوردن، تو فایده می کردن، گناهشان بخشیده می شد، و به جنات نعیم هم داخل می شدن. در بعدی از این، اگر تحریف در انجیل و تورات نمی کردن، باز هم زمینه به ما انزل الله که قرآن کریم تطبیق می شد. از اوج خرابی را اینا شروع کردن، بنان ایمان اصلا در اینها نیست که به طرف خوبی دار خوردن. اگر چنین کار میکردن که به تورات ایمان میآوردن و او را اقامه میکردن، انجیل را قبول میکردن و قرآن قبول میکردن، در دنیا الله جل جلاله نعمتها را از بالای سرشان برشان نازل میکرد و همچنان در زمین را برشان سبب معیشت خوبی قرار میداد. ولی اندکی از اینها مردمیان میاد نرواستن، بسیار کم مسلمان میشود از اینها و اکثرشان بعد از آن چه که میکند. پس ما چی بکنیم؟ اینها خواهی رقم هستن. الله میگه یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان آن چی که بر تو نازل شده من ربک از پروردگاره. وظیفه ما چی هست؟ بلغ ما انزل الیک. پیغمبر چی میگه؟ بلغو عنی ولو آیه، یک آیه را هم از ما یاد گرفته باشیم به مردم برسانیم. ایجا میگه که یا ایها الرسول، ای پیغمبر، ای فرستاده، فرستاده بلغ، برسان ما انزل الیک من ربک، آنچه که بر تو نازل شده از طرف پروردگاره. ما ببینید عام است، بلغ برسان ما انزل الیک، جمیع ما انزل الیک، کل آنچه که الله بر تو نازل کرده. اتونه که یک پهلویش برسانی پهلوی دیگه نقص وجود داشته باشه. و این لم تفعل، و اگر چنین نکردی، فما بلغت رسالته، پس تو نرساندی پیغام او را. و این لم تفعل، اگر چنین نکردی، جمیع ما انزل الله را به مردم نرساندی. فما بلغت رسالته، پس تو نرساندی پیغام او را. والله یعصمک من الناس، در راه تبلیغ دین الله تو را نگاه میکنه از شر مردم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، هر آن الله کامیابی نمیدهد گروه کافران را به ای که تو را به قتل برساند. پیغمبر خدا علیه السلام پیش از این آیت پیرادار داشت و صحابه پیامبر ایران نگاهداری میکردن. وقتی که این آیت نازل شد، باز مبارک ازم دروازه کلکین خود سر بیرون کشید و برای پیرادار گفت که برین خانت برین، الله جل جلاله دیگر من بعد مرا نگاه میکند. الله داری ببینید که امام نیشابوری میفرماید که مراتب تبلیغ در حدود 6 نوع است. اولش که کسی میخوای پیام دین برش برسونی، به اشاره برش برسان. یک کافر میاری و کشور اسلامی رو برش نشان میدی، مسجد برش نشان میدی که اینی عبادت ماست، اینی اخلاق ماست، اینی روند ماست، کفایتش میکنند. یکان بار به عبارت برش میرسانی، برش میگی اخلاق دین و باورهای ما اینطور است. یکان به تأدیب برش میرسانی، ادب برش میدی، به اینوان که تحلیل که کردش بعد اخلاقی ما بلندتر از شماست، به خاطر اینی بیان ادب مراد بکنیم. حقوقی که ما برای پدر و مادر قائل هستیم و شما قائل هستیم چقدر تفاوت دارد؟ حقوق که ما به همسایه قائل هستیم شما قائل هستیم چقدر تفاوت دارد؟ حقوقی که یک انسان به تشناب می روه و مسلمان می روه چقدر تفاوت دارد؟ عجیب است، یک قطار می شینند در تشناب و اخبارم باز می خوانند. این ادب. و ما مسلمان رو ببین که به تشناب بره به چی شکل است، مسلمان غسل میکنه چی رقم، اونا میکنن چی رقم. این مسائل را، این مسائل ادبی را یک تحلیل بکنید و با واسطه ادبی ارزش دینی تان را بلند ببرن. و سومش تعلیم است، زمینه مساعد بکو که کافر و بیدین باید بفهمد. تبلیغ تعلیم دین یکی از مفاهیم بزرگ تبلیغ است و باید در این کوشش بکنیم در همه شونش. بعد از این باز تزکیه است. وقتی کسی که رساندی بازیلهش نمیکنه فلانه پوانتون خوان گپ خلاش، نه چه بسا از مردم پوانتون نمیخوان خود تزکیه نشدن. از این خاطر یکی از مسائلی که مسلمان ها با او زیاد نیازمند است و او را هم باید برسن مسئله تزکیه است، علم داره خود تزکیه نشده، این یک مشکل بزرگی است. از این خاطر باید علم انسان بگیرد و در مجالس بگیرد که با واسطه از این تزکیه هم صورت بگیرد. علم تنها که انسان یکان با دست کتابا میگیرد با نمیتونه که او را تزکیه بده، بلکه مجالس دینی تزکیه کننده است. تزکیه هم یکی از بخش های تبلیغ است. تزکیه که صورت گرفت پنجمش تحلی است. بعد دیوار میکشه بسه آرائش خوب برش میتید و آرائش بد را از پیش میگیری، زیور خوب را در بردنش جاگزین میکنی و ای کل نکات با قوت نبوت و رسالت و روحی میشود. اگر میخوان این مراحل تی شود این مفتکی نمیشود تا که انسان در خود طریقه پیغمبر را زنده نکند. هر کسی که میخواد که تحلی بدهد خود را و دیگران را، تزکیه کند خود را و دیگران را، تعلیم دین بگیرد، تأدیب بگیرد، از ادب دینی و پیام خدا را به مردم برساند و اشارتن و عبارتن، ضرورت داریم که چی بکنیم؟ به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم و از او طریق تزکیه را برسانیم. پیغمبر خدا میگه که یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، برسان جمعی آن چی که بر تو نازل شده من ربک از طرف پروردگارت. اهل تشیع در زیر از آیت نواشته میکنند که مرادش ولایت و امامت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و ای آیت در غدیر نازل شده. از این که وقت ما کم است، یک رساله بسیار جالبی در باب الغدیر نوشته شده و عقاید اهل سنت و جماعت و این موضوع دقیقا تحلیل شده. اگر خدا فراموش نکردن صبح انشاءالله یک دانشگاه آوردم و شما میتونید او را از کتابخانه رسالت بگیرین و تمام موضوع در اوجا صورت گرفته، تحریفی که در اینجا صورت گرفته دقیق است. پیغمبر خدا علیه السلام بلغ ما انزل الیک، کل آنچه که الله بر تو نازل کرده او را برسان، او را برسان. بعضی پیغمبر خدا علیه السلام در حجۃ الوداع در حضور 140,000 اصحابش، از 118 تا 140,000 روایت میاد، در محضر امق صحابه گفت که یک نصیحت میکنه، حقوق الله را، حقوق همسر را، حقوق همسایه را، روابط بزرگ دینی را که امروز علمای سیرت نوشته میکنه، میگه قانون اساسی مسلمان ها. همتی یک خطبه را پیغمبر خدا ارشاد داشت. بعد در اخیر فرمود که هل بلغت، آیا ما رساندن ای دین را؟ اصحاب پیغمبر خدا گفتن که بله، تو رساندی دین را، دیت الامان و نصحت الامه. بعد اللهم فشها، پروردگار تو عالی گواه باش، پروردگار تو گواه باش که دین را رسانده و در این دین خیانت صورت نگرفته، با تمام وضعیتش پیش رفته. این گفت را سه بار پیغمبر خدا علیه السلام گفت. بعد فرمود که او مردم، شما این پیام ها را به دیگر را باز می رسانم، این پیامی که من گفتم ایرا آنانی که حضور ندارن در این مجلس به اونها باز می رسانن. روی این نقطه، مسئله امامت مسئله نیست که 120,000 اصحاب پیغمبر علیه السلام این خبر شوند که حضرت علی ابن ابی طالب را پیغمبر خدا تعیین کرده به نص، بعد از این کلش در رابطه با سکوت اختیار بکنه و امر پیغمبر خدا علیه السلام زیر پای بکند و بروند برخلاف پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق و خلیفه تعیین بکند. این چنین کار امکان ندارد، چنین ردت امکان ندارد، چنین عقب نشینی از دین امکان ندارد. بر علاوه از او صحابه اقدر دقیق هستن که گروه های مرتد وجود دارد، مشکلات فراوان وجود دارد. صحابه میگن که حضرت اسامه را رای نمی کنیم به طرف روم به خاطر که خود ما مشکل داریم. حضرت ابوبکر چی میگه؟ اگر گوشت مرا پرنده های آسمان ببرد خیر است، ولی امر پیغمبر باید نافذ شود، امر پیغمبر باید نافذ شود. او صحابه‌ای که در بین خود جنجال داشتن گفتن که من امیر و منکم امیر، شما از خود پاشا داشته باشین، ما از خود داشته باشین. و حضرت ابوبکر صدیق اما خمه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیغمبر شنیدم که الائمه من قریش، ائمه از قریش، جای به جای سکوت میکنن، گفت که تسلیم شدیم. چون این صحابه عظیم پیامبر و ای امر پیغمبر را ترک بکنه، استغفر الله. ای که ده هیچ ما قالب جرمه قالب فکری که انسان دقیق شود، بنابراین تا در اینجا این نیست که بلک ما انزل الیک این معرض بوده باشه که ائمه این می هسته رهبرای وصیه های ما این می هسته این صحیح نیست. از تعصب کسی که خرش میده او دوم بحث است، تعصب باید نکنه. بنابراین حق موضوع امیست که این خلافتی که ما شما صاحب از شدیم و پیغمبر خدا برمه که خود رو بگیرید به نواجز به دندانه محکمتان روش از اصحاب را، این کفی عادی نیست و این موضوع به این شکل نباید تفسیر شود. اگر می خواهیم که این موضوع را در سر بگیریم لطف بکنیم به دو مرجع، به تفسیر امام آلوسی روح المعانی و به تفسیر منار از رشید رضا و به تفسیر فخرالدین رازی اوجا منتفت شوین و برمین انشاءالله تفصیلی این موضوع را اوجا پیدا میکنین. یا ایوها الرسول ای پیغمبر بلغ ما انزل الیک، برسا آنچه که بر تو نازل شده من ربک از طرف پروردگار، و این لم تفعل اگر شنین نکدی فما بلغت رسالته، پس تو نرسانی پیغام او را، والله یعصمک من الناس، الله تو را از شر مردم نگاه میکند. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، الله هدایت نمیکنه گروه کافران را، الله گروه کافران را هدایت نمیکنه که تو را به قتل برساند. قل بگو ای پیغمبر، یا اهل الكتاب ای اهل کتاب، لستم على شيء، شما نیستید بر چیز از حق، حتی تقیم التوراة والانجيل وما انزل اليكم، تا استوار دارید پیام تورات و انجیل و آنچه که الله به سوی شما نازل کرده. یکی از برادرها سوال کرده بود که خود قرآن کریم جاهای متعدد به پلورالیسم دینی دعوت میکنه، چون این نیست از این آیات دقیق شو برش. قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، لستم على شيء، شما نیستین بر چیزی از حق، حتی تقیم التورات، تا استوار دارید تورات را و الانجیل انجیل را، استوار دارید. بنان در تورات انجیل را ببین تحریفش را ختم بکن و صفات متعال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که ذکر شده او را از تورات و انجیل بگیر، در اوج تحریف نبیار. و ما انزل الیکم، آنچه که الله نازل کرده به سوی شما، مهیمنا علیه، و بعد تورات و انجیل نگهبان است. غلطی تورات و انجیل را از قرآن اصلاح بکن. می ربکم از طرف پروردگار شما، ولی یزیدن کثیرا منهم، البته بیفزاید در باره زیادی از ایشان، ما انزل الیک، آنچه که نازل شده به سوی تو من ربک از طرف پروردگارت، طغیان نافرمانی و کفرن کفرا، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس افسوس مکن بر قوم کافران، افسوس نکن بر قوم کافران، کل اگه خود جانت نمیره امکان نداره. تو چی بکو؟ پیام دینی تا برسان، بلغ ما انزل الیک، بگو برشان که کتاب مهیمنا علیه، این قرآن نگهبان است بر چی؟ برای کل ادیان دیگری. اول اگر کسی این پیام را قبول کرد، اگر قبول نکرد فلا تأس علی القوم الکافرین، افسوس مخور بر قوم کافران، قبول نکرد قبولش نبکنه. ربنا تقبل. من والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله جل جلاله باز راه را باز میکنه برای تمام انسان هایی که به هر عقیده بوده باشند، راه را برش باز میکنه و آنچه که سبب اصلاحشان و سبب عزتشان و سبب نجاتشان است اون را بر ما معرفی میکند. ارشاد میدارد ان الذين آمنوا، هر آنانی که ایمان آوردن یعنی مسلمان هستند، والذین هادو و آنانی که یهود هستند، و صابئون و آنانی که صائبی هستند، از هر دین بر خود حصه گرفته بودند، یا به دین حضرت ابراهیم علیه السلام حنیف مانده بودند، یا به دین حضرت نوح علیه السلام بودند، و یا هم پیروی زبور بودند، و نصارا و آنانی که نصرانی هستند، من هر یکی از آنها آمن بالله، که ایمان آورد به الله، به وحدانیتش، تنها نگو که به زبان گفته باشد، در دلش ایمان را جای بدهد، از نفاق خود را بکشد و یوم الاخر و اعتقاد و باور داشته باشد به روز آخر و عمل صالحا و در روشنی شریعت کارهای شایسته بکنند. فلا خوف علیهم، پس نیست ترس بر ایشان. ترس چرا نیست؟ ام اعتقاد صحیح است ام عمل صحیح است. اگر اعتقاد و عمل صحیح بود، بدله اعمالت را خوبتر گرفته میتونی. اگر در مقابل کسی بدی کردی، در کوچه‌ای که تیر میشی به یادت میآید. اگر در رابطه با اعتقادت، در رابطه با اعمالت درست قدم گذاشتی، فلا خوف علیهم، پس ترس نیست بر ایشان. ولا هم یحزنون، نه هم غمگین می باشه که در اوجا مسلمان ها رو بیمه مدارج بلند داره و تو میگی که کاش که من تو میکردم، چون کردی ای غم نیست. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، هر آنه گرفتیم عهد محکم از بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا و فرستادیم به سویشان پیغمبران را. کلما جاءهم، هر گا آمدی رسول پیغمبر، به ما لا تهوا انفسهم، با آنچه که دوست نمی داشت نفسهایشان، عادوه، با آن دشمنی می کردن. به اساس او دشمنیشان فریقا کذبوا، گروه را به دروغ نسبت کردن، و فریقا یقتلون، و گروه را می کشتن. ما از بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم و برایشان پیغمبران را فرستادیم. با وصف یادی که این ارسال رسول یک مسئله نوی نبود، در طول تاریخشان گذشته است. هرگاه پیامبر برشان فرستاده شده و پیام پیامبر، دعوت پیامبر، به ما لا تهوا انفسهم، با آنچه که دوست نمی داشت نفسهایشان، به این برخورد میکرد، عادوهو، با او دشمنی میکردن، بعد با پیامبر دشمنی را شروع میکردن. به اندازه دشمنی را پیش برند، فریقا کذبو، پس گروهی را نسبت دروغ کردن، میگه اصلا تو پیغمبر نیستی، و فریقا یقتلون، و گروهی را به قتل میرسانیدن. و حسبوا الا تكون فتنه، و پنداشتن که هیچ عقوبتی نخواهد بود به تکذیب رسول و به قتل انبیاء. و حسبوا الا تكون فتنه بقتل الانبیاء، اتو گمان میکردن که پیغمبر اگر بکشی کنم گفی نیست، یا تکذیب پیغمبر بکنی کدام گفی نیست. بنان در ایجا هم گروهی هستن که این موضوع بهش عادی تعلق میگیرد. خیر است که کسی پیغمبر را قبول نکرد و انکار کرد. فعمو، پس کور شدن، و صمو، و کر شدن. پس کور و کر شدن از چی؟ از آیات خدا. پس کور و کر شدن و آیات خدا را نادیده گرفتن. ثم تاب الله علیهم، باز گشت خداوند متعال علیهم بر ایشان، بچی به ارسال رسول لتجدید دینهم، الله برشان پیامبران دیگر را برشان فرستاد تا که دین را برشان تجدید بکند. ثم عمو و سمو، باز کور و کر شدن، باز قبول نکردن. کثیر منهم، گروه بیشتری از ایشان، زیاد از ایشان باز در مقابل پیغمبر عمو حرکت شروع کردن، گروهی را تکذیب کردن و گروهی را هم به قتل را می رسانیدن. والله بصیر بما یعملون، و خدا بیناست با آنچه که می کنن. کثیر منهم، کثیر فاعل به عمو و سمو است، بسیاری از این مردم خستن پیامبران را قبول نکردن و تعداد اونها را به شهادت می رسانیدن. یعنی شد که کثیر خبر برای مبتدا محذوف شد، هم کثیر منهم، امینها بیشترین طبقه بودن که هم تکذیب میکردن و هم به قتل میرسانیدن. والله بما یعملون بصیر، و الله بناس با آنچه که میکنن. زیادترین مردمی که در مقابل پیغمبرها ایستادگی کردن همین مردم هستن. لقد کفر الذین قالوا، هر آن کافر شدن کسانی که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، به درستی که خدا عموس مسیح پسر مریم، خدا کیست؟ یعنی مسیح پسر مریم، به تحقیق کافر شدن. بعد ذکر قبایح یهود، ولی قبایح نصارا را قرآن کریم بر ما شما بیان میکنه. بدترین قباحت نصارا چیست؟ که حضرت عیسی پسر مریم را خدا گفتن. لقد کفر الذین قالوا، به تحقیق کافر شدن کسانی که گفتن ان الله، بیشک خدا، هو المسیح ابن مریم، عموس مسیح پسر مریم. و قال و گفته بود المسیح و حضرت مسیح یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم بپرست خدا را ربی که پروردگار ماست و ربکم پروردگار شماست. و حالا که گفته بود حضرت مسیح که خدای را پرستش بکنی که پروردگار ما و پروردگار شماست، ای را هم گفته بود اینه من یشرک بالله، هر آن کسی که شریک قرار دهد به الله چیزی را، فقد حرم الله علیه الجنه، به تحقیق حرام که به خداوند مطال بر وی جنت را و مأواه النار و بازگشت از او جای از او دوزخ است و مال الظالمین من انصار، و نیز برای ستمگاران هیچ یاری دهنده ای. و مأواه النار، جایگاه کسی که به الله شریک را بیارد آتش است و نیست ستمگاران را هیچ یاری دهنده ای. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و تحقیق کافر شدند آنانی که گفتند ان الله که خدا ثالث ثلاثه سوم سه کس است، سوم سه کس ثالث الهه ثلاثه سوم معبودان است و ما من اله، و با این که نیست هیچ معبودی الا اله واحد جز معبود یگانه. با واسطه که این نکتهش صحیح و درست و مطابق با واقع و اصل است که معبود برحق جز واحد ولا شریک ذات کسی دیگری نیست. و این لم ینتهو، اگر دست بر ندارن از این گفتهشان از این کارشان، اما یقولون آنچه که میگوین لیمسن الذین کفروا خواهد رسید کافران را منهم از ایشان عذاب علیم عذاب دردناک. اگرچه هر قدر عبادت ها بکنه، کنیسه ها را جور بکنه، پیسه را خرج بکنه، تبشیر بکنه، سرمیشت ها را جور بکنه، باز هم الله میگه که خامخال یمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، خواهد رسید کافران را از ایشان عذاب درد دهنده. افلا یتوبون، آیا رجوع نمی کنن؟ افلا یتوبون، آیا رجوع نمی کنن الا الله بسوی خدا؟ و استغفرونه و آمرزش نمی طلبن؟ افلا یتوبون الالله، آیا بسوی الله بازگشت نمی کنن نمی گردن؟ و استغفرونه و آمرزش نمی خواهن از شرکی که کردن؟ والله غفور، بواسطه که الله بخشاینده است، رحیم و مهربان است. این خوش شرک است که تو حضرت عیسی را خدا بگویی، تو حضرت عیسی را سوم خدا بگویی. بواسطه از این کلمه بسیار رکیک باید برگشت به سوی خدا بکنن، زیرا الله میبخشد ام مهربان است. پس عقیده صالح را چی میگه؟ معرفی میکنه من مسیح ابن مریم، نیست حضرت مسیح پسر مریم الا رسول، مگر فرستاده خدا. قد خلت من قبله الرسل، به تحقیق در گذشته پیش از وی پیامبران، پیش از وی پیامبران آمده، هر پیامبر دیگه فرزند خدا میشد. قد خلت من قبله الرسل، به تحقیق گذشته پیش از وی الرسل و پیامبران، و امه صدیقه، و مادر او بسیار راستگو بود، مادرش بسیار راستگو بود، ام به این راستگو بود که فرزندش پسر از او است و این پسر را الله جل جلاله بدون پدر برش داده، هم در این راستگو بود که الله را دوست داشت و واقعا خدمت خانه خدا را کرد، هم در این راستگو بود که فرزند خود را حمایت کرد. کانا بودن مادر و پدر یأکلان طعام، نه کانا بودن مادر و پسر یأکلان طعام، می خوردن نان را. تو گفتی که یا خدا هستن، وقتی که خدا بوده باشه بس نان نباید بخورد. الله میگه یأکلان طعام، اینا خود نان می خوردن. تو خودت دیدی که حضرت زکریا علیه السلام در محراب داخل شد و برش گفت که ای چی هست پیش تو، از کجا کدی از رزقا؟ و خودش میگه و من عند الله، از طرف الله برام آمد. ارگاه ای خدا بوده باشه خب رزق ضرورت نداره، نان نمیخورد، انگور نمیخورد. امیر قم حضرت عیسی علیه السلام نان میخورد، خود شما برش نان میبردین، در خانه شما نان میخورد، خبر میداد چیزی در خانه تو چی را خوردی. پس چگونه میشد که خدا بوده باشد؟ انظر ببین کیف نبین لهم الآیات، چگونه بیان میکنیم برای اونها نشانه ها را، نشانه ها را چگونه برشان بیان میکنیم که تا اینها حقایق را دریابند و آنچه که بنده خداست بنده خدا را خدا نگویند. ثم انظر، باز ببین، ثم انظر، باز هم ببین انا یعفکون، چگونه از حق بازداشت می شوند، چگونه از حق باز می گردند. حق برشان تسلیم می شود، داده می شود، با وصف از او هم رو می گردانند. انا یعفکون، چگونه از حق بازداشته می شوند. حق در اختیارش، با وصف از او هم کنار می روند. قل بگو ای پیغمبر، اتعبدون من دون الله، آیا عبادت می کنید بجز الله؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، چیزی را که نمی تواند برای شما زیان و نسودی را، چیزی را عبادت میکنه که نه زیان برتان میرسه نه سود را برت میرساند. بوتا جور میکنه میگه بی بی مریم است، ولی او را خود جور که او چی نفع بر تو میرساند. خود از آن دیدین که حضرت عیسی علیه السلام اگر توانایی می داشت خو از یک قریه به قریه دیگری فرار نمیکرد، باید استاده میشد. اگر الله او را نجات نمیداد خو مصلوبش کرده بود، به قتل رسانده بودش. بنان حضرت عیسی محتاج به الله هست، وقتی که محتاج شد پس خدا نیست، پس خدا نیست. عبادت میکنه چیزی را که نمیتواند به شما زیان ولا نفع و نه هم ضرر را و نه هم سودی را. والله بشک الله هو السمیع العلیم، همان است نیک شنوا العلیم و دانا. اون نیک شنوا و داناست، هرگاه مشکل داشتی به الله چک بزن، الله نیک مشنود. العلیم دانا هست، موقعیت تو را میداند، در کجا قرار ده و توسط چی تو را نجات بدهد، او کفایت از میکند. قل بگو یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم، زیاده روی نکنید در دینتان، زیاده روی در دین نکنید. لا تغلو فی دینکم، قل و در دین نکنید، از حد در دین نگذارید. قل و همان تجاوز از حق به افراد یا به تفرید است. افراد هم غلوست و تفرید هم غلوست. نه ای را باید بکنه، در دین چیز را نه زیاد بکن نه کم بکن. اگر ایتی گفتی که حضرت عیسی مانند ما واری اگه انسان است، ای هم تفرید است، پیغمبر خدا هست، محبوبترین انسان به الله هست، از پیامبران مرسل و از پیامبران اولو العظم است. بنان در حق از او چی نکن، تفرید هم نکن و افراد هم نبود که پسر خدا برش بگی، دوم خدا برش بگی. بگو رسول الله و عبد، بنده خدا هست و فرستاده خدا هست. غیر الحق ولا تقول غیر الحق، و نگوی جد سخن راست را، انمیشه سخن راست را بگو. و سخن راست چیز که به هر کس که به او رتبه قرار داره امور برش بده، اعطای حق به زی حق، اینی حق، اینی راستی هست. ولا تتبع اهواء قوم، و پیروی نکن خواهش نفس قومی را. که امام ابن قیم و در تفسیر خازن در زیر دین آشتا میکن، ولا تتبع اهواء قوم ابتدعو، پیروی نکن آنان را که در دین چی کردن؟ ابتدع کردن، در دین بدعت را ایجاد کردن، نو آوری کردن. این مردم را ترک بکنه، این کار نکنه. قد ضلوا که گمراه شدن من قبل، و پیش از این مشرکین گمراه شدن، اونا در دین چیز نو را شک کردن، اتو کار نکنن. اونا را چرا بدبخت میگن؟ به خاطر که دین را گذاشتن و از خود دین جور کردن. و اضلوا کثیرا، و گمراه کردن مردمان بسیار را به این ابتدایشان، به این نو آوری در دینشان. و ضلوا عن سواء السبیل، و کجروی کردن از راه راست. ای مسلمان، پیروی نکن خواسته های نفس آنانی که گمراه شدن. علت گمراهی چی است؟ از خود دین جور کردن، اینی گمراهی است. به اساس این و آوریشان چی کردن؟ و اضلوا کثیرا، زیادی از مردم را گمراه کردن، خودشان از چتیات را از خود جور کردن. تو از اونها پیروی نکن، این کار نکن. و ضلوا عن سواء السبيل، و کجروی کردن از راه راست. ببینیم که هر انسانی که بدعت میکنه حتما مورد سوال واقع میشه، از کجا که دیده سر؟ بعد از او با تو مجبوره که با او محمل پیدا بکنی، یا به پیغمبر به دروغ نسبت میکنی، پیغمبر خدای تو کرده، و چقدر جنایت بزرگ است. و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب، از او انسان که دیگه ظالمتر انسان وجود داره که به الله دروغ نسبت بدهد؟ و پیغمبر دروغ نسبت بدهد. و اگر از خود کردی تو چی کاره؟ ای بر تو یک حد است؟ یک اجازه بر تو است؟ در دین خود ابتدا که صورت میگیرد و کسی مانعی از او نشد، باز کل جامعه چی میشه؟ مورد نفرت واقع میشود. الله نفرین سرش میکند. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائیل علی لسان داوود، بر زبان حضرت داوود علیه السلام، و عیسی ابن مریم، و بر زبان حضرت عیسی پسر مریم. ذالک بما عصوا، این به سبب آن بود که نافرمانی کردند. و کانوا یعتدون، و بودند که از حد میگذشتند، بودند که از حد میگذشتند. امام احمد به اسنادش از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، بنی اسرائیل که در گناه آغشته شدن، نهتهم علماؤهم، علمایش اونها را منع کردن، فلم ینتهو، باز نداشتن خود را، فجالسوهم، باز علما در پهلوی کششتن؟ در پهلوی مردمایی که نوآوری و بدعت در دین کردن. فجالسوهم فی مجالسهم، علما هم در مجالس عوامشان ششتن. و اکلوهم و شاربوهم، امرایشان خوردن و امرایشان نوشیدن. فضرب الله بعضهم على بعض، به این احساس الله بعض اینها را به بعض دیگر زد. و لعنهم على لسان داود و عیسی ابن مریم، و به این احساس به زبان حضرت داود و حضرت عیسی مورد نفرت و نفرین خدا قرار گرفتن. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، ای به خاطر ازی بود که اینا نافرمانی الله کردن و از حد تجاوز کردن. و کان الرسول متکئا، پیغمبر تکیه کرده بود. فجلس باشد، فقال گو والله والذی نفسی بیده حتی تطرعوهم علی الحق اطرا، قسم به خداست که دعوتشان میکنم به سوی حق، به دعوت کردن راست. اینجا مجلب چی هستن؟ علت نفرین در کجا بود؟ عوام مردم دین از خود جور کردن، در ابتدا علما چی کردن؟ مانعشان شدن، پس هم به خاطر منافع خودشان علما امرایشان ششتن، در پهلویش قرار گرفت. خیرت گفت، خیرت گفت الله نفرینشان کرد. از این نقطه است که هرگاه اقتداری از علما را که برش بوی که اینه تو کار است با چی میگه؟ خود صحیح است، خود که صحیح است، خود دیگر خودت امیرت به دقیقتت بشنو و باز امرایش نشین، امرایش دیگه شرکت نکو. وقتی که این رقم رب بوده که تو ششتی کلگی را جواب بودی، کل مردم میگه صحیح است، وقتی که صحیح است پس کی را ملامت میکن؟ و این گفت عام است، امام احمد باز هم به اسناد خود عدی ابن عمر و رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود ان الله لا يعذب العام بعمل خاصه، الله کل مردم را به عمل یک انسانی که گناه میکند عذاب نمیکند. حتی یروا المنکر بین ظهرانیهم و هم قادرون على ان ینکروه فلا ینکرونه، تا ای که این منکر یک نفر کرده در بین مردم پخش شود، بعد از او پخش می شود این مردم قادر من گرفتن از او است، لجامش گرفتن می تواند، ولی او را بد نمی بیند. فیضا فعلو، وقتی که چونین کردن که این منکر در هر خانه داخل می شود، عذب الله العامت والخاصه، بعد از خداوند نمیتر عام و خاص را باسی می کنند، مورد عذاب خود قرار می دهد. یک نفر که گناه می کنند به او گرفته نمی شود، تا که این گناه در کل کشور تیت نشود و مردم از او بازیات بگیرد. بعد از او الله اینا رو چی میکنه؟ مورد خشم خود قرار میدهد. علت نفیم کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، بودن که من نمیکن یک دیگر رو از عمل زشتی که میکردن آن را. لبئس ما کانو یفعلون، هر آن بد چیزیست که میکردن آن، که میکردن آنها بد چیز است. جامعه که امر بالمعروف نهی از منکر نداشت، او جامعه مرده است، و جامعه در علاوه که تو مردم در بینش میگرده، ولو که قصرها جور میکنه، ولو که سرکا قیر میشود، برق جور میشه، در حقیقت مرده است. زیر اصل در انسان و در جامعه انسانی اخلاق و عقیده و آرمان است. جامعه بی آرمان و جامعه بی هدف که هدف و همشان فقط امی مسائل دنیایی بوده باشد، در حقیقت او مرده است. ترا كثيرا منهم میبینی بسیاری از ایشان را يتولون الذين كفروا که دوستی میکنن با کفار جامعه که مرده است و مورد نفرت خدا قرار میگیره او کدام جامعه است که زیادی از این مردم دوستی میکنن با آنانی که کفر ورزیدن با الله کفر ورزیدن لبئس ما قدمت لهم هر آن بد چیزی است که پیش فرستاده است برای ایشان انفسهم نفوسشان نفسایشان آنچه که پیش در قبرستان برشان فرستاد او بسیار بد است او چیه ان سخط الله علیهم آن که خشم گرفت خدا بر ایشان و فی العذاب هم خالدون و در عذاب ایشان جاودان همیشه در عذاب خدا میماند ولو کانوا یؤمنون بالله و اگر باشند که ایمان آرند به خداوند متعال و النبی و پیامبرش و ما انزل الیه و آنچه که نازل شده به سوی ایشان ما اتخذوهم اولیاء البته دوست نمی گرفتن مشرکان را اولیاء به دوستی اگر اینها به الله باور دارند به پیغمبر ایمان دارند به قرآن باور دارند ما اتخذوهم اولیاء کافر و انسانی که گناه میکنه او را به دوستی نمی گرفت گناهکار را به دوستی نمی گرفت کافر و مشرک به دوستی نمی گرفت ولكن كثير منهم فاسقون ولكن بسیاری از مردم از اطاعت خداوند متعال سرباز زدند بسیاری از مردم از اطاعت خدا سرباز زدند لتجلن اشد الناس عداوه علی قبایح یهود هم بررسی شد از نصارا را هم بررسی کرد نتیجه عبدویش برد می دهد که تو من حیث یک مسلمان چی باید بکنی و معاملیت با اینها به چی قرار باید باشد لتجدن اشد الناس البته بیا به سخت‌ترین مردم را عداوتا در دشمنی للذین آمنوا مسلمانان را الیهود و الذین اشرکو آنانی که یهود هستند و الذین اشرکو و اندوا اندو و یهود سخت‌ترین دشمن مسلمان هاست ولتجدن اقربهم موده و البته بیا به نزدیکترین مردمان در دوستی للذین آمنوا مسلمانان را الذین قالوا انا نصارا کسانی را که گفتن ما نصرانی هستیم کسانی که گفتن ما پیرو حضرت عیسی علیه السلام هستیم چرا؟ ذالک این به آن خلاص به انهم که بعض از ایشان قسیسین دانشمندانند و رهبانند گوشنشینان و عابدا هستند و انهم لا یستکبرون و سبب ایشان که تکبر نمی کنند بنام به ان منهم است کل نصرانی ها دوستت نیست در یهود و در مشرک خوب را پیدا نخواهی کرد اون دو و یهود با تمام قوتش با تو دشمنی میکنن منهم لبینش پیدا نمی کن یهود است با تو دشمنی میکنن اون دو از با تو دشمنی میکنه ایمان داشته باش که مشرک با تو دشمنی میکنه ولی هرچی در مسیح هاست در یهود در نصرانی هاست من هم بعضی از این مردم بعض از کتله بزرگ قسیسین دانشمند هستن به اساس دانش تثبیت کردند که در دین خودشان مشکل وجود دارد از این خاطر در اینجا همیشه در طلب حق میبرند و رهبانان بعض مردم تاریک دنیا هستند اصلا در پشت دنیایش نمیگرده و غالبا دشمنی که با مسلمان ها میکنند به خاطر منابعشان هست سوم و انهم لا یستکبرون و این دو چیز در کسی که فکر آخرتی بود و علم بود تکبر هم نمی کند و انهم لا یستکبرون اول نمونی از را قرآن کریم بر ما میدهد که او چی هست؟ نجاشی انگامی که حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه در حبشه برش رفت و قرآن کریم برش خان سوره مبارکه مریم برش تلاوت کرد چشمش عشق آمد بعد از این 30 نفر را به پیامبر خدا علیه السلام در اونجا رایی کرده بود اولین هجرت که صورت گرفته بود قرآن کریم او را به ما حکایت میکنه چون در او عبادت و علم بود و تکبر نکرد حقانیت از دین را شناخت از این خاطر مسلمان ها را چی کرد جای داد مسلمان ها را گفت که شما همی جامعه باشید هیچ کس در شما ظلم کرده نمیتاند بعضشان چنین هستند بعضشان نمونیشان و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول و چون بشنوند آنچه که نازل شده به سوی پیامبر ترا اعیونهم ببینی چشمهایشان تفیض من الدمع جاری می شود اشک مما عرفوا من الحق به سبب آنچه که شناختن از حق به سبب آنچه که از حق شناختن اشکش جاری می شود یقولون میگن ربنا آمنا ای پروردگار ما ایمان آوردیم فاکتبنا مع شاهدین پس بنویس ما را همراه شاهدان نصرانی که دانشمند است نصرانی که عبادتکار است نصرانی که متکبر نیست مانند نجاشی ایمان میارد چی میگن یقولون آمنا حتما به دین داخل میشود بنان از امی مردمی که مسلمان نمیشود دانشمند نیست مسلمان نمی شود عبادتکار خدا نیست مسلمان متکبر است پس متکبرش بیدینش همانند یهود و نسوات اون دو با شما دشمنی دارد ایتو نمی شود که با شما با دشمنی نداشته باشد از امین نصرانی ها وقتی که این صفات را بکشید دشمن شماست مانند یهود یقولون میگن ربنا پروردگار ما آمنا ایمان آوردیم فکتمنا پس بنویس ما را مع شاهدین همراه شاهدان مع شاهدین همراه کسایی که گواهی داده بر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و ما لنا و چیست ما را لا نؤمن بالله که ایمان نیاریم به الله و ما جاءنا من الحق و آنچه که آمده به ما از حق و نتما ان یدخلنا ربنا و تما نکنیم که داخل کند ما را پروردگار ما مع القوم الصالحین امرای گروه راستگویان امرای گروه صالحان و ما لنا و چیست ما را لا نؤمن بالله که با این دلائل روشنی که میبینیم ایمان نبیاریم به الله دلائل روشن شد و ما جاءنا من الحق و آنچه که آمده به ما از سخن راست به قرآن است این قرآن به ما چی میگرد؟ و نتمعو با ایمان آوردن به الله و پیغمبرش تما نکنیم ان یدخلنا ربنا این که داخل نمی کنه ما را پروردگار ما مع القوم الصالحین امراه گروه صالحان ایمان به آخرین پیغمبر چیزی خراب از ما نمی کنه حضرت موسی را قبول می کنه حضرت عیسی را قبول می کنه حضرت ابراهیم قبول میکنه و پیغمبرا ایمان دارد تورات و انجیل را قبول میکند پس نفی ارزش‌ها را خما نمیکند پس با این دینی که گذشته صالح ما را تایید میکند چرا باز امید نداشته باشیم که الله ما را با صالحین حشر نمیکند ان یدخلنا ربنا فی الجنه مع القوم الصالحین از اینکه الله ما را در جنت با گروه صالحان حشر نمیکند فاصابهم الله پس جزادت خدا ایشان را بما قالوا به سبب آنچه که گفتن جنات باغها تجری که میرد من تحت الانهار از زیر درختان آن جویها خالدین فیها همیشه در آن میباشند و ذلک جزاء المحسنین و این است پاداش نیکوکاران پاداش نیکوکار امی است که الله انت بدله برد میدهد تکبر نکو علم نکو الله را عبادت بکو الله بر جنت میدهد و ذلک جزاء المحسنین والذين كفروا وانان که کافر شدند و کذبوا بآیاتنا و نسبت دروغ کردن با آیات ما نسبت دروغ با آیات ما کردن اولئک اصحاب الجحیم ایشان اهل دوزخ اهل دوزخ همین مردم هستند که آیات ما را تکذیب کردند و نشانی های ما را نادیده گرفتند روی این اساس دین تثبیت شد پس در وجود ما شما یک سیستم را قرآن کریم داد که ما به حقانیت از دین خود باور بیشترتر پیدا میکنیم و یقینا افتخار و مباهات میکنیم این تمهیدی که قرآن کریم بر ما شما داد یک تعداد از صحابه با چنان با این دین تعلق گرفتن که تارک دنیا شده قرآن کریم این نظر را چی میکنه؟ تخطئه میکنه که این کار را نکو که تارک دنیا بکنی از این خاطر گروهی از صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از جمله حضرت عثمان بن مظعون اینا آمدن و از پیغمبر خدا علیه السلام از عبادتشان پرسان کردن بعد که انهم تقالو گویا ایل کم پنداشتن بعد گفتن که یکی گفت که ما عروسی نمی کنیم دیگرشان گفتن که ما نان نمی خوریم روزانه روزه می گیریم دیگرش گفت شب عبادت می کنیم این عبارت ها را گفت، پیغمبر خدا علیه السلام خبر شد و اینها را خواست. بعد از باش گفت ببینیم که من کسی هستم لیکن اصوم و افطر، هم روزه میگیرم هم افطار میکنم و اصلی و انام، نمازم میخوانم خوابم میکنم و هم که حنسا عروسی میکنم. فمن اخذ بسنتی فهو منی، هر کسی از روش من زندگی خود را به پیش خدا تثبیت میکنه از معصیت، و من لم یأخذ بسنتی، کسی که از سنت من ارشاد نگیرد فلیس منی، از من هم نیست، از من نیست. رو این نکته مهم است که از پیغمبر خدا علیه السلام عبارت را یاد بگیریم، از خود چی نکنیم، بدعتکاری نکنیم. هر کسی که بر خلاف سنت پیغمبر خدا سیستم را تعیین میکند، در حقیقت یک شی حلال را بر خود حرام کرده و یا هم حرام خدا را بر خود حلال کرده. از این خاطر الله چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام مکنید لذائد آنچه که حلال ساخته است خداوند متعال برای شما. لا تحرموا، حرام مکنید طیبات، لذائد، ما احل الله لكم، آنچه که حلال ساخته است الله برای شما. خب لذت است، سر خود چرا بی‌معنا حرامش میکنی؟ خانواده لذت است، چرا سر خود حرامش میکنی؟ خوردن و نوشیدن لذت است، چرا سر خود بدون دلیل حرامش میکنی؟ ولا تعتدوا، و از حد نگذرید، از حد نگذرید، ولا تعتدوا، از حد نگذرید. حد چی است؟ تلک حدود الله، سرحدات خدا تعیین شده. پیامبر خدا علیه السلام چی میفرماید؟ ببینیم که تركتكم في البيضاء، ما تركت من شيء يقربكم الى الجنه، ما ترك نكدين چیزی را که شما را به جنت نزدیک میکند الا وقد حدثتكم به، مگر اینکه امر بر شما گفتیم، امر بر شما گفتیم. و ما تركت من شيء يبعدكم عن النار، ترک نکردیم چیزی را که شما را از آتش دوزخ نجات بدهد، دورتان بکند، مگر اینکه او را هم بر شما گفتیم. تركتكم في البيضاء، شما را در یک روشنی اله کردیم ای امت، لا یتو عنها بعد الا هالکون، از او پا را کنار نمی کشد مگر انسانی که هلاک می شود. روی ای اساس ولا تحتدو، تجاوز نکو به افراد و به تفرید، در دین خدا دست نزن، در دین خدا دست نزن. اگر از کار است از پیغمبر یاد بگیر، پیغمبر خدا اقا دعا کرده، اقا از کار مسلمان دارد که تو را غری میکنه که از خود جور بکنی، از خود جورش نکو. پیغمبر خدا درود برد نشان داد، از خود درود جور نکو، از خود جورش نکو، از سنت کار دیگی این برد بایشتر تر است. پیغمبر خدا نماز خدا متوقع به طریقه پیغمبر نماز بخون، از خود نمازها را جور نکو. نماز جور میکنی یک نماز در اخیر جمعه رمضان، این رقم نماز کل نمازهای دیگه برام بخشیده می شود، این رقم نمازها را جور نکو از خودت. بنان اگر نماز میخونی، اگر خیرات میکنی، اگر ذکر میکنی، اگر قرآن میخونی، هر چی که میکنی در تو پیغمبر خدا نشان داده. اگر از طریقی پیغمبر کنار رفتی در حقیقت تجاوز کردی. ولا تعتدو، تجاوز نکنه، تجاوز نکنه. و پیغمبر و جالب است که هر کسی که در دین بدعت میکنه در حقیقت بلغ ما انزل الیک، سرزو در حقیقت انتقاد است. پیغمبر گفت که شما گواه بوده باشین که من دین بر شما رسانده، امی چیزی که من نو جورش میکن در حقیقت است که پیغمبر تو امی جاره بر من نگفتی، امی جاره بر من نگفتی، از این خاطر من جورش کرده. از این خاطر بدعت گمراهی است، کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، هر بدعت گمراهی است و مسیر هر گمراهی دوزخ است. از این خاطر ولا تعتدو، ان الله لا يحب المعتدين، الله دوست نمی دارد تجاوزکاران را، الله تجاوزکار را دوست ندارد. و کولو، بخورید مما رزقکم الله، آنچه که روزی داده است الله شما را، حلالا طیبا، حلال و پاکیزه، آنچه که الله بر روزی او را حلال طیب بخور. و اتقوا الله، و بترسید از خداوند متعال در اجرای دساتیرش و با گرفتنتان، دور شدنتان از آنچه که الله نهی کرده. و اتقوا الله الذي، بترس از خدایی که شما انتم به مؤمنون، با آن ایمان آوردید، با امو الله که ایمان آوردی از امو الله بترس. لا يؤاخذكم الله باللغو، ولی اگر با از انسان تو خطا میشود، زبانش خطا میشود، چطور میشود؟ الله میگه لا یؤاخذکم الله باللغو، الله نمیگیرد شما را با آن با قسم لغو، بلغو فی ایمانکم در سوگندهای شما، الله شما را با قسم های لغو نمیگیرد. قسم لغو را ما قبلا گذاشتنده بودیم که دو تعبیر میشود، یکی لغو با نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که ابزار شناخت ما چی بکنه؟ غلط بکند، چشم ما غلط بکنه، گوش ما غلط بکنه، دیدن ما غلط شود. یک نفر گفته باشیم که فلانه را کار دارم، کسی دیگری بر ما گفت که اینمی اولمی جا بود، ما گفتم دیدمش که نبود، بازو بگه والله بالله قسمت با چشم خودم دیدمش، قسم ثابت شد که چشم از او غلط کرده و یک کسی را به لباس ما دیده بود. ای چی هستا؟ قسم لغو هستا. به نظر جمهور علما قسم لغو چی هستا؟ آنچه که به زبانت بدون قصد بیاید والله که این کارا بکنم، با خدا دوستش ندارم، حالا که این قید قصدی هستا، تلویح زبانت هستا. الله میگه لا یؤاخذکم الله باللغو، الله به این قسم هایی که بدون قصد از شما جاری میشد نمیگیرد، ولکه یعاخذکم، ولی الله مؤاخذه میکند، میگیرد شما را بما عقدتم الایمان، به آن که بندید سوگندها را، با آن سوگندها را به نام خدا بند بکنید و یقینی بگوید، قصدی بگوید والله بالله این رقم قسم بگیرید، الله شما را به این میگیرد. بعد او کاری که میگه نمیکن باز نکوش، اگر میگه میکنمش باز بکوش. ولی پیغمبر خدا باز چی فرمود؟ که ارگاه شما سوگن یاد کرده با بازداشتن خود از یک کاری و یا هم با کردن یک کار نامشروع، شما چی میکنید؟ قسم خود را مشکنانید و با کار خوب رو میارید و از قسمتان کفاره میدهد. ایره قرآن کریم، ایره پیغمبر خدا به ما دستور میدهد. هرچی که قسم بغیر الله بوده باشه، او خود شما میفهمید که الحمدلله گناه هست، کفر هست، شرک هست کسی که به رسول الله قسم بگیرد، کسی که به پیغمبرها قسم بگیرد، کسی که به اولیاء الله قسم بگیرد، کسی به شای اولیاء قسم بگیر، این ناروا هست. و این پیغمبر خدا علیه السلام میگه لا تحلفوا بآبائکم، و پدرانتان قسم یاد نکنید، من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک، کسی که بغیر الله قسم میگیرد یا کافر شده یا مشرک شده. از این خاطر بغیر خدا قسم نمیگیریم، قسم را به الله میگیریم و ایتو قسم نمیگیریم که ما را از یک کار خوب منع بکند، ایتو قسم نمیگیریم که با توانایی اجرای لذور نداشته باشم. قسم گرفتیم به الله ولی غلط شد، تواناییش نداریم، فکفارتو پس کفاره منعقده، یمین منعقده چیست؟ اطعام 10 مساکین، طعام دادن 10 مسکین راست. 10 نفر مسکین را دو وقت نان بده که دیگه نام خدا را کوشک نشمار، این کار را بکن. من اوسط ما تطعمون اهلکم، از وسط آنچه، از میان آنچه که شما میخورید به خانواده تان، در خانواده چی را میخورید؟ از امون نانت به 10 نفر بده، او کسوتهم یا 10 نفر لباس بده، 10 نفر لباس باید یک جور کالا بر جور بکن برش بده که الله او گناه ما را ببرشد. این هم کردن میتونی، او تحریر و رقبه، یک گردن را آزاد بکن، یک غلام را آزاد بکن، الله این کالا باز هم میبرشد. فمن لم یجد، کسی که این 3 کار پیدا نکرد، ببین اول نان میکن، به مرحله دوم 2 نفر لباس میکن، 3 یک نفر آزاد میکنیم، این را پیدا نکردیم باید از با چی میکنیم؟ فصیام 3 ایامین، پس لازم است روزه داشتن 3 روز، لازم است 3 روز را روزه داشتن. از ما با سرشفه گفت هر کسی قسم میخوره اول فتوای ما چیست؟ روزه بگیرم. فیضا نه، اول برو یک چند رفیت مصرف بکن، یک 2-3 هزار رفیت بره که دیگه در زندگی والله بالله نگو. این روزه خو یکان نخواه با یک روزه شالی میگیری، یک روزه در 1 سال دیگه میگیری، خلاص میشه. اینقدر تاثیر سرد نه، نه جیب تا حرمت خار بکنی باز نمیفهمی که چی گفت، دیگه باز نام خدا را قبیل جای استعمال نمی کنی. یا در خانه برو 10 نفر چاشتن نام بده، شو پیشه از دن فتغال نغال بکنی که چی حال است، که این چی رقم است، خود با خود باز جور میشه دیگه، میگه دیگه تیر ما را از این جای به جای قسم گرفتن. بعد که کفارت و ایمانی کن، این است کفاره سوگند های شما، اذا حلفتم چون سوگند بخورید، اذا حلفتم چون سوگند بخورید، اینی کفاره است، اینی کفاره است. واحفظوا ايمانكم. الله چی میگه؟ نگاه دارید قسم هایتان را، واحفظوا ايمانكم، سوگن هایتان را نگاه بکنید. اول به جای نکن که گفتی سخت بابرجا باش، شجاع باش، امو عمل بکن. واحفظوا ايمان. الله بسیار نامش بزرگ است، نام خدا به اندازه بزرگ است که امی دمسکینه که تو نامیتی باز هم امو نام خدا را ارزش شدی بیشتر تر از نام خدا. لباس ده نفر بیتی نمیره که بگه که تو نام خدا را اطلاق کردی. با وقت خدا رحم کرد پر این ده نفر خلاص کرد، پی سی روز روزه خلاص کرد. وحفظ ایمانکم، سوگنهایتون را نگاه بکن، کوشش بکن مورد تعمیل واقع شود. کذالک یبین الله، همچنین بیان میکنه الله لکن برای شما آیاتی سوگن آیات خدا، نشانه ها و احکام خدا، لعلکم تشکرون، که شما شکر کنید. الله احسان است که راه را بر تو نشان میدهد. یکی از نعمت های خدا از سوگن هم خلاص شدیم. بعد از اون باز آنچه که در عمل جامعه ما را خراب میکنه و بدبخت میکنه، در عمل خراب او چی میگه؟ که انسان سیستم تعقلی خود خراب میکنه. اسلام آمده بود برای حفاظت چند چیز. اول حفاظت دین، بعد حفاظت جان، بعد حفاظت مال، بعد حفاظت نوامیس، بعد حفاظت عقل. این مراحل گذشت، این دیگه مراحل خلاص کردیم. اسلام آمد دین نگاه میکند، ارتداد دوست که نداره بخاطر تحفظ دین. مسئله قتل، کسی نداره جان کسی را از بین ببره، اگر از بین بود قصاص گذشت به خاطر حفظ جان. الله نمیخواد که مال کسی مورد تجاوز قرار میده. اگر مورد تجاوز قرار گفت از سارق و سارق فقط و ایدیه همه این را برده کرد. اسلام آمد به خاطر حفظ نسل، زنا را حرام میکند، نکار را برد بیان کرد، تفسیری این برد بیانش کرد که نظام خانواده اینطور است. اسلام آمد پنجم چیز را بر ما بیان میکنه، عقلت نگاه میکند. تو در دنیا که میگدی بیعقل نباید بوده باشی. هر آنچه که سبب از بین بردن از این عطیه و بخشش الهی است او را هم حرام میگرداند. از این خاطر شراب یکی از وسائل است که تخدیر عقل میکند، عقل خراب میکند. قرآن کریم این را بر ما چی میکند؟ بیان میکند. و چون این شراب خوری به نهایت در جامعه جای داشت، قرآن کریم ایره در چهار مرحله حرام کرده، یک دفعه حرامش نکرد. مرحله اولش در سوره مبارکه مکی گذشت که الله جل جلاله در ضمن ازی که زشتی ازی عمل را طور بیان میکند، در وقتی که ایره نکشد جورش میکند. الله میگه من ثمرات النخیل والانعام، از میوه های خرما و از میوه های انگور، از این تتخیدون منه سکرن و رزقا حسنا، از امی شما میگیرید، از امی خرما و از امی انگور شما یکان با رزق خوب جور میکنه، رزق را جور میکنه که تخدیر میکنه ذهن سکر بیهوشی را برگوار میرد، و رزقا حسن و نان خوبه، رزق خوبه. او جا بعد گفت که بینه سکر را با وجود میاره، اینه بدی. الله نعمت را برای تو داد، از این نعمت تو چی کردی؟ یک بخش خرابش کردی، شراب از توی جور کردی، یک بخش خوب استفاده کردی. در اینجا باد بدی شراب را غیر مستقیم برای مسلمان ها توضیح کرد. مرحله دوم را قرآن کریم بیان میکنه در سوره مبارکه بقره، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. از تو در باب شراب و در باب قمار پرسان میکنند، ای پیغمبر برش بگو در این گناه بسیار زیاد است و در پهلی گناه زیادش منافع هم برای انسان ها وجوده. جیب پیسه پر میشود، یکان بار غمت از پشت به اصلاح میبرد، رودیت به اصلاح دیگران میشود، میکروب کش است، این که یک چیز هم دارد. باز مرحله سوم را قرآن کریم در سوره مبارکه نساء صراحتن فرمود که این چیز بسیار بد است. چون بد است در راهی که به الله استاده میشید، به این چیز بویناک و نجس نباید به الله استاده شید. در وقت رابطید که به الله میگیری اوش کنی شراب نخوری، این دیگه مرحلش بود. الله یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. در وقتی که تو به الله استاده میشید شما ساده نشد وقتی که محض بوده باشید. اینجا باز مرحله گذاشت که پس وقتی که چیزی که مانع ارتباط تو با خدا شد چرا کار میکنید؟ جامعه در این سه مرحله بسیار غلطی از شراب فهمیده بود. چارم حکمش عالی برش میدهد، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما الخمر جز نیست که شراب و المیسر و قمار و الانصاب و نشانه های معبودان باطل، همونطور کلوله کلوله سنگای تبرکی که برش میگوید، این چیزا و الازلام و تیرهای فال رجس من عمل الشیطان پلیدیس از کردار شیطان، فاجتنبوه پس احتراز کنید از آن، فاجتنبوه پس باز دارید خود را از آن، لعلکم تفلحون تا رستگار شوید. قرآن یک طرفه کرد موضوع را دیگر، ای مؤمنان جزی نیست که شراب و المیسر قمار و الانصاب و نشانه های معبودان باطل، هرچی که بود نماینده هایشان باطل است، این کار نکنند. و الازلام تیرهای فال، تیرهای فال، تیرهای فالی که در کابل است، میبینی که سنگای قماربازا را حواله میکنند تو منت خفه از دیگر من دازشن خیلی از برای خدا از سر قماربازا میره اینا فال میدرزن او را باز میکشه باز بعد میگه یا سر تزبیهش طرف طرف کش کش میکنه میکنه با آخرش بعد میگه ای کل مشیسته ای ازلام است از ای کار دوری بگیرین. رجس من عمل الشیطان پلیدی است، من عمل الشیطان از کردار شیطان، فاجتنبوه از خودداری بکنید. چرا؟ لعلکم تفلحون تا رستگار شوید، تا رستگار شوید. انما جز نیست یورید الشیطان میخواهد شیطان ان یوقع بینکم العداوه که بندازد در میان شما دشمنی را، و البغضاء خصومت را فی الخمر و المیسر در خوردن شراب و قمار. علت تحریم را قرآن کریم یگان بود در بس از اوقات که ذهن ما به یک موضوع نمی کشد قرآن کریم تعلیل نمی کند یک موضوع را، یگان بار که بسیار مهم بود موضوع تعلیل هم می کند به اصلاح فلسفه و حکمتش هم می گوید. در این جمعه که شیطان انما یورید شیطان جزی نیست که می خواهد شیطان، و شیطان خو گفتم که در قرآن کریم که وقت میاد تنها به اون شیطان نیست که حضرت آدم را از جنت کشید، شیطان هر وسیله انحرافی، هر کسی که به ارزش های تو چی نکنه معتقد نبوده باشد، او میخواد ان یوقع بینکم العداوه در میان شما دشمنی را ایجاد بکنه، و البغضاء خصومت را ایجاد بکنه، فی الخمر و المیسر در خوردن شراب و در عمل قمار، و یصدکم عن ذکر الله باز داره شما را از یاد خدا، و عن ذکر الله بعض علماء میگه القرآن شما را باز داره از قرآن کریم، و عن الصلاة و از نماز، فهل انتم منتهون آیا هستید با این تفصیل واضح منتهون معنی شدگان؟ ببین استفهام تقریری، آیا شما از این من نمیشن؟ جواب مسلمان چیز بله من نمیشن، دیگه من نمیشن دیگه از دست نمیگرم. حضرت عمر چی میگه؟ انتهینا قطعا من شدیم یا الله، دیگه بیدست نمیزنیم، دیگه بیدست نمیزنیم. در یک جای کتاب نوشته که تفسیر نمونه بسیار ظالمانه نوشته کرده، بعضی که پای در تفسیر نمونه تو الله شاید است که قار آدم به کارم و ریک تفسیر رو سپرتم، او یک جای نوشته میگه حضرت عمر را زنها به اندازه شراب میخورد که هر آیه که نازل میشد در این مرحله باز میگفت که تالق منه نشده، وقتی که آیت آخری آمد باز گفت که انتهینا انتهینا آلف و معنا شدیم، یعنی به این آن که دلش بازم نشده بود. و مورخین نوشته میکنه که حضرت عمر اتی یک انسان شجاعی بود که در جاهلیت هم شراب نمیخورد، اتی یک انسانی بود. این را خود بگذار که بعد از این آیت ها باز نخورده باشد، این ظلم است که با اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام صورت میگیرد. فهل انتم منتهون آیا هستید شما معنا شدگان؟ جواب چیست؟ بله چرا منا نمیشین؟ قرآن کریم ای عبدو مسئلهش گفت دشمنی را هم ایجاد میکنه، زیرا تکر که صورت میگیره غالب به نظر میخاطر است، طلاقا صورت میگیره زمی خاطر است، تجاوز به نوامیس یک انسان صورت میگیره زمی جای سرچشون میگیره، دوست دوزدی میکنه به نوامیس مردم تجاوز میکنه، ترس بکنه مردم میکشد، بر حریم انسان تجاوز میکنه، شرافور ها در پیاز. وقتی که شراب میخواد نه مادر خودم میشناسه نه خواهر خودم میشناسه، بی شخصیت میشود و در پهلوی از او از قرآن کریم دور میشود، در پهلوی از او از نماز دور میشود. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام سخت مردم های قوی بودن. روزی وقتی که آیت نازل می شد، یک صحابی دو دانه خام اشهرا پر کرد تر مرکبش روان است. یک صحابی دیگه برسلان تو خبر شدی؟ گفت نه. گفت الله جل جلاله این آیت رو نازل کرد. وقتی که را برش تلاوت کرد، سنگ گرفت دنی سر خامش حواله کرد، یکیش که زد دیگه بر چه زد که نکو از برای خدا خود شرا بشد تو خامش را خانه برد. گفت نه، حکم الله که بر منتفع متوجه شد فهل انتم منتهون؟ ما دیگه با انتظار بکشم که شرا بشد کجا پرکن باز در خانه را براتم. نه، در امیجا ما باید حکم خدا را تطبیق بکنم.